राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। बढ़िया बात है, नहीं तो प्रभु मैं देखे जगत, नहीं तो प्रभु मैं देखे, प्रभु मैं देखा। उमा के राम शरण रत विगत गाँव में क्रोध, नहीं तो प्रभु मैं देखे जगत कृष्ण करे विरोध। वो सभी महाराज ने निहाल कर दिया, सजनों बड़ी मीठी बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम ऐसी बात है। भगवान देख रहे प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव वास्तव में है। गीता का सिद्धांत है बहु नाम जन्म नाम अंत है। ज्ञानवान क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्व मैं ज्ञानवान सर्वात्मा शुद्ध रहा निज प्रभु निज प्रभु निज प्रभु निज प्रभु वासुदेव सर्व मन धर्म सफल हो जाए उस पर तो ही जनेगा शक्तम प्रासम भक्तुम सुना मुझे ना सुना मुझे सुना उसे क्या बोलना मैं मार दिया उस पर तो ही जनेगा आनंद से आनंद पिताजी का निज सिद्धांत है सिद्धांत है न मीठा सिद्धांत है प्यारा सिद्धांत है स्नेह में सिद्धांत है कितना अलग सिद्धांत है कितना पारमार्थिक सिद्धांत है। प्रभु की लीला है प्रभु भगवद गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है अलग ग्रंथ है उत्तम पुरुष अन्य अमृत है साक्षात अमृत वो अमृत अमृत नहीं है शरीर वो अमर है वो अमृत नहीं जब वो साधन तय नहीं होगी तो मेरी कृपा पाओ कोई कोई कदा तो सुग्रीव कहना वो है अंदन बड़े या नुग्रह तो रहे सीता रामचंद्र की मोर है अनुग्रह मिला जाने राम कुटनगर मोई लोग है गुस्सा भी दो प्रश्न जी महाराज है, जान राम कुटली रमोई तो भी सीताराम सनती मोरे आनंद मैदान भगवान की कृपा अरुण है बिलक रहा है सत्य भाई सदा दिवाली संत के आठ भगवान है जादूगरों एक ही बात है बस हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हरेक परिस्थिति में सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में कितना दुख आ जाओ कितना सुख आ जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ राम जी कृपा करते हैं अलौकिक विचित्र कृपा है। क्या मतलब तेरे भावे जो करो बड़ा बड़ो संसार सब संसार को सुखी देने खुशियां कहो खुशियां करो संसार सुखी देते तो सुखी मिल जाए सब था भगवान के भगत सेवा भक्त के सिवाय कोई ऐसी है नहीं। एक ही बात है, एक ही भगवान को याद करो ऐसा पद दूसरा नहीं है। भगवान से ही भगवान की भक्ति मांगो और मांगनी भक्ति अपने दिल में करी अष्टीर नवनिधीर सब भक्ति ईश्वर से भगवान ने भक्ति करो गोविंद गोपाल